Mala fi, mala fi, mala ho, mala ha, mala fi, mala fu, mala ho, mala ha, mala fi, mala fu, mala ho, mala ha, mala fi. Eu un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi ei. Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi ei. Maya hi, maya hu, maya ho, maya ha, maya hi, maya hu, maya ho, maya ha, maya hi, maya hu, maya ho, maya ha, maya hi. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău